وجد خسر بیان والا چې دا کلمه یا دلالت په معنا فی نفسها کو فی نفسها دا معنا چې مستقلن په معنا په دلالت کې په خپل معنا رودای سوي مستقل وی زم د زمیت او محتاج نه وی او لا یو دلالت په معنا فی نفسها خو په معنا خو کو فی نفسها او نه وی بلکې په دا معنا شو دای مستقل نه وی محتاج وی بل چاته بل کلمه جو سره ولا غي به ور معنا مدري زکو اسانی الخرف دغ دوام قسم تا چې دلالت په معنا فی نفسها نه پد تصویر شته ول اولو او اول نن دې نه والاول القسم الاول شراو الله دغه اعتراض ته چې الاول خو صفت کلمه ده نو الاولا بکروا والاولا یعنی مؤنث اوصف مؤنث دا دې چې خلق قسم موصف زه سره بوسه قسم اول قسم اول بیا کلمات قسم اول کوم ده چې دلالت په معنا فی نفسها کو دلالت په معنا مستقلا کو دا قسم چې دای اما من صفتها یا هو صفت د دې داوی ان یکترنا به احد الازمنه الثلاثه چې مخترن وي دا معنا په دې درزمنه سره درزمنه دی پښه په یواز معنا پرې دا معنا څه وی مخترن او لا یا وی اقتران به احد الازمنه الثلاثه اسانی الاسم اول اول فعل وجد خاص متن هو لګنه ای شارخ لاګیا شو ان یکترنا ذلک المعنى المدلول علیها بنفسها فی الفهم دو تسیت رازی نجی اگر دفیار یو خید مرجع تعین وقت چپ ایک ترنش زمیر شیطر رجی دے معنی تارا لگا او دفع دے اعتراض کو دے اعتراض داور دیشی چی دا ان یکترنا اول اول دا قسم اول اول کلمات سو چی دا دلالو پا معنی فی نفسها کو دا کلمات اما ان یکترنا از ایک ترنش زمیر شیطر رجی دے دا اول ترجی دی دا لفظ دی کلمه تا عبارت کلمه نه دی دا لفظ دی کلمه ترجی دی ک معنا ترجی دی ک کلمه ترجی قسم اول لفظ ترجی دی او کلمات بیا دا نه صحیح کیږي ویلی زکه اقتران دی لفظ صفت نه لای اقتران دی چا صفت دی معنی خو دی لفظ مقترن لفظ نه مقترن جی بالکل ویلند مختار زرابا ده یده زرابا معنا د ضرب وال او یده لفظ د زرابا ده لفظ زرابا خو مزید سیغادو کلمات فعل ده ویش په تر شوی معنا شه پر مختارین دای د معنا مختارن ک لفظ مختار معنا معنا مختار جی لفظ نه مختار جی ویلند څکه دا مختارن چې کلف مختارن واخو چې زمونه تر وای دا لفظ د لور اتلا لای زره پاته د وس نشو ویل هغه دل هو وای تو زره په وس نه میر ویلای ځکه چې تر شوی زمونه پر چې مختارن وای دا لفظ خو چې زمونه تر خو دا لفظ په شسو وای اول څه دی عام مختارن دی پاز منا پر اول کلا شوی دی په لاره زه اول وس نه دی مونږ مخشه زمونه تر دا وای مخشه مو معنا مخترنا دو لفظ خونه ده مختار ده کلمه او تو زمید دل اول تر جک کلمات تر جک نو اختران دل لفظ رو اختران خود معنی صفت او که زمیر جک معنا تا معنا مخش ذکر نو از مال از مال کو لفظ مخش کو اسم اول کو کلمات لفظ او بل خبر ده دو چې الاول مبتدا ده او ان یک تر نه خبر ده جمله چې خبر او پیش فلا بده فی من غایر چې غایر دی چې دا جمله مربوطه کو دي چې سره یا مبتدا سره غایر ده نو غایر کچ غایر خطو قسم اول تراجه نه کوم چا ته تراجه کوم معنا ته راځي پر راځي او چې زمیر تراجه کوم معنا ته خو معنا مدلول دي چې د لاسو نه ورجه زمیر مدلول تا دا تاسو لپاره کار دی زمیر ودا جی چې معنا ته راځي کنو اختران دي معنی روای د لفظ نه روای آیت راځه تاسو ته ته چې غایت نشته نو چې مدلول تراجر شو او چې ارجاء زمیر مدلول تراجر بیاینی ارجاء زمیر چا ته دوه دال تا په خبره بیل کنه نو که مدلول په دغه قسم اول په دغه مدلول باندې څه کو دلالت کو نو دا زمنن دا ما مرجع مخ شه ذکر شو لفظن سره ختم کاندو ذکر زمنن او زمنن څه شو ذکر شو ارجاء زمیر پر کو تاسو سعیدو ذالک معنا المدلول علیه بنفسها دا سه معنا چې مدلول علیه بنفسه حال سمانا مدلل علی بنفسها چې مستقل بنفسها چې پابند د قسم اول بنفسها په خپل په سکو دلالت کو فل فهم عنها فل فهم عنها شا فل فهم عنها دا سشي یدا خبره کوچ دا ذالکا تعبیری په ذالکا سره ورناو تعبیر په سره ورناو او ذالکا خو باید پر ارسی اسم اشاره خو باید پر ارسی ندا یو لکه چې مخش معنا دوا ور ذکر وا یو معنا فی نفس ها ذکر وا او لا یو په زمند اولا ش ذکر وا لا اولاد معنا فی نفس ها غیر مستقیم دا شی اشاره کله چې دا ذالکا اگی اول قسم تا باید ته اشاره چا فی نفس ها چا معنا مستقلا اغه معنا یو مقتدر نبی فی نفسه مدلل علی فی نفسه فی الفهم عنها بیا حدا المنازل فی الفهم عنها ففهم شي عن هذه دی کلمنا دای بل چې د سره د فد اعتراض اعتراض دا ور دی چې تعریف ته تو معنی نشه دخول د غیر نه پداش مصادر داخل شو مصدر دا ظرف سره وال عقل شور ظرف مشیه مجیئت دا ټول دا مصادر جدی دغه معنی مختلف دي په دې درس مونږ نه زکه چې مونږ معنا خامخا بغیر به مونږ نه نشو موجود هر شی چې موجود دي خو یو په مکان او په زمان شوی به یو زمان شو ما مدا نماز دې موجود دی کنه موجود نو چې پکې مزمر اخر موجود شو خو سی په پر مختار نه شو کنه نو معنا د مصدر هم مختار نه دی په دې درس مونږ پس مونږ پر مختار نه دی پس مونږ پر په دې درس مونږ زکه چې خو کمانه د مصدر په مازی شو کې شوی او مازی پر مختار کم مصدر معنا چې شمول دی دا مصدر معنا چې شمول دی خالص شنو دا په مخال پر مختار شته نه اې دا په دغه ډول فل فهم معنا حاصل دا چې په فهم شې وي اکترانې سمانا چې کلمه ذکر شي او معنا باندې دلالت کو ذهن ته ورسره سره سي اکتران سي معنا لري په فهم شې د مختار نه پیدا کیږي ارشد ضرب منا د خپل وجود څخه مختار نه دوی د درز منې پره وجودي بغیر به زمونه نشي کېدلای ای ضرب سره خو فهم د ما از منې نه درې زوی ای چې ضرب وال وال وال وال وس وال کیم وال دا معنا شته چې په تر شي زمونه نه ماضی نه حال نه مستقبل یو معنا فزم ته نه ورنر درې مش داس ای چې اول قسم چې معنا مستقله به نفس حاوی نو دا معنا مستقله به نفسه هاو یا مقترنه وی پچا پره او اقتران وی فر فهم وی څه معنا چې دا کلمه ذکر کیږي او په معنا دلالت کو ذهن ته وسرو شي معنا درته دا سه اقتران وی فهم وی او دا د مصادر دا سه اقتران هغه مقترنه په وجود سه مقترنه فر فهم مقترنه عنها اقتران وی په فهم شي عنها د دې کلمه نه سچ کو خبر دای برات دفه د اعتراض چې اختران وی وی په فارم شو خدای دې کړی په سره اعتراض ورشه دی اعتراض تور دي اعتراض ورته چې زیدن ضرب امس زیدن ضرب الان زیدن ضرب غدا دا ضرب اسم فاعل دی دا اسم نه دا فعل نه دا اسم دی او سره د چې دا په دلالت په ضرب باندې او دا ضرب چې دا مقترن هدا په واسه منه په ضرب ضرب زیدن امسش مقترن نه پچا پره په ماضی پره او فل فهم دا چې دا عبارت څنګه ته اوروي خود به خود ته پته ورغی دا ورکل شي پره شي تر شي زمرا شي به خو ځخت تاسو بیا فل بیا وسره د ضربون اسم دی دا فل نو تصور چې اقتران وي په دې درز منه باندې فل فهم هو ان ها د دغه لفظ نه دغه لفظ نه وي ان ذلک لفظ او دلته چې اکران وغلا یې ورته بل لفظ نه چې ام سره په خپل د زاره مون ته یا زیدن زاره بون زاره بون په دنا کې ګران درې نه سر دې په خلاص شا ایز دلته مخ شي اعتراض بل پوت شو هغه اعتراض دا چې اکران شه زمير را دي کوي اماناتا نو دې کې معنا ته چې دا معنا مختار نه وي په دغه فعل معنا وشای جی معنا مستقله د فعل وشای جی چې دا مختار نه وي کنه کمدار نه وخ فعل شو کنه مختار نه وي اس اکتران چې زمير راځي کوي معنا ته نو معنا نه کې معنا وخره د فعل فعل خود درے معنی لاری معنی مطابق کی تزمنی معنی مطابق کی کلا معنی موضوع ہوتا ہے اور معنی تزمنی عجوز معنی موضوع ہوتا ہے معنی التزامی خارج ہے لازم معنی موضوع ہوتا ہے دبابے نو دولتا پا ایک ترنا شد چتا دا ایک ترا زمیر رج کوئے نو دا سرا تاغا معنی مطابق کی دے فعل وخلے چی دو مقدر نئی بایی دے درزمون رکی او معنی مطابق کی دے فعل تشاید نسبت خدا زمان نسبت حدد زمان درې شې نه زره باشه کسه واله معنا هدو او دا ول خامه خچه تخفایل غوړي ول چا کړی دی هغه وسه دا نسبت شوی نه دا نسبت شو وال شول نسبت شو او په تر شې زما وال کړی دی هغه وساړي پس مونا تر شې درې معنی باندې دلالت کوي نسبت حدد زمان دا زره معنا ده کنه نو ځکه دا ورنه معنا مطابق کی دی فیر او شای چې دا مختار نه پیدا درزمونه پرې نو دولتا اعتراض چې دا خو دا اجازه زمیر زمو سي ویره ځکه دا معنا متفق دي فعل نو مختار نه ګرځي په دا شی جو زمان ده اک تران زمانه په معنا ګرځي او دا پر حکم چې په لګاوي چې په نفسه ها مستقله په نفسه ها او هوي دا استقلال د مفهومیت معنا ده نه په صحیح کې ځکه چې په دا شی جو سره نسبت ته یی جو په سره او نسبت ته او نسبت چې دا غیر مستقل ده چکه خداس مستقل ده معنا خداس یی مستقل ده خدایو نسبت په غیر مستقل ده او دا معنا متوکی مرکب شه ده مستقل او غیر مستقل زکه چې مو معنا مستقل خو دغه خداس شو مینه او بل څه غیر مستقل سره مستقل ده مده سره پوی ده زره با شه ول معنا د کنه په داور مده دغه زره با په خپل ده په داش چې دغه زره با بل چاته محتاج نه ده او ورسره هيئت د دلالت په ماضی کړه په د په دلالت په ماضی شوه مختار نه د دوی سره معنی مستقل دي خو نسبت که صدا غیر مستقل زکه چې نسبت د ضربه چته شوی دی چا فاعل ده او فاعل خارج دی خارج دی فعل نه ها مفهوم دی فعل خارج دی نو نسبت یې غیر ده ورشه نو د نسبت کړل شه د ضربه چې په د نسبت دلالت کو چې دا وال چا کړی دی اس دا ویر د تعین دی د ظرف شی د نسبت چکلا غفایل وسره سکه چته دا معنا کې چې دا وال چکړې دي اسمت الله کړې دي سوچ کا خبره وال چکړې دي په دانس بچ د کړې په دغ نس بچ زرا با و دغ بد دلالت دای محتاج دي ول مشاته اسمت الله دا سې زرا با اسمت الله جی دانس بچ د فعل د معنا نسبتي غیر مستقل جی په خپل د مستقل په سن کو دلالت نه کو نو چې مستقل نو په تاسو کې معنا مطابق کې مرکب شاده دی چې دا نه یوه مستقل ده بل غیر مستقل او مرکب د مستقل او غیر مستقل نصیب غیر مستقل نتیجه ته بیا دی شي خسار زلې نتیجه ته بیا دی شي نتیجه ته بیا دی خسار زلې ویلې نتیجه ته بیا دی خسار زلې ویلې چې دا نتیجه ته بیا دی خسار زلې زکوي چې خاص او ارزل شي دا خلق د ذهن نصیبي پروتای د څک نه خوشاله خاصیس او زلی شای څه کا ویس امه شاد اخو د خلق د نظر نه بدلای او کړه نتیجه د څنکه تابع نه کړ بیا خروج شای شنه به د شی یت نه دی وړي خبر کړه بار حال نتیجه تابع ده خاصه دار زلوی نو معنا مطلب کی غیر مستقر شو چې غیر مستقر شو نو د فی نفسه حکم په لگاول هم صحیح کیږي او د اکترنول اکتران او فنفسه حکم دوه ترانځه کړه کاوه ځکه چې اکتران چې اکتران د زمونی رتي په ملابر او فنفسه حکم ځکه چې نسبت شګر مستقل ده نو وین او ما هم د بکې غیر مستقل دا دوه سره خمینه به لګولای او که زمیر راځي کاوه معنا ته زمونی ته التزامی معنا ته ا معنا خارج لازم ته اخ ما التزامات محجور دي معنا التزامی ته محجور ای په تعریفات شه معنا التزامی ته ها شاه اڅګ نو وخلي ا باهي دی دفاع او کمانه ته زمونی ته وخلي نو متزمونی شو درې اجزا دي نو زمان مو ته راج کوي زمان ته زمیر راج کوي امانا ته زمونی وخلي نو پښ بیا اکتران لفظ نه صحیح کیږي امو سو په اکتران نه کوي ځکه چې اکتران د زمونی رځي چا سره دا مستقلن بنفسه حکم خو بنفسه حکم خو بل غور صحیح شي خو دا د اکترینو اکتران سپي به صفت نه ځکه چې اکتران د زمونی چا سره زمونی سره زمونی د زمونی سره مطابق چ زمنا هغه یو جزئیه وخت چې زمنا دات ته راځي جی او کا نسبت ته نسبه یو زمیر راځي چې صرف نسبت ته دا هغه مستقل او غیر مستقل هغه مقترن غان دی بنفسه حکم لا لگاول صحیح بنفسه حکم لا لگاول صحیح غیر مستقل او کچاتا وخلی حدث تزمیر جی کئی ہمارا تزمیر حدث وخلی بیٹک تو مقترن حدائی او پا مدد دلالت سدائی مستقلن حدائی خب یہ ترجیح بلا مرا جی اعتراض نشو سائی بیا اعتراض دلالت پہ ایک ترنوش زمیر چی راجی کئی مانا دے فیلتر راجی کئی مانا نکی مانا مانتا بکی تزمیری وخلی کا معنا مطابق کیو خلی معنا مطابق کی غیر مستقلات تو کا مرکب مستقل او غیر مستقل نصیب خاص درس نو فی نفس حکم بلا غور سی جی او شوا بس دت لام درس بیا او کا معنا زمانی او معنا زمانی در اجزا جی یو جس پر سکتا ہے نسبت تای خدس تای زمان نو کیم جس طرح جے کبھی ایک کرنا کا زمان طرح جے کبھی چاز منا بند دلالت جی نو یہ دای اقتران صفت بیا یا نصیب کی ام مستقل بنفسہ کئی پہ لگا ول حکم پہ لگا ول صحیح جس کا چھ پاش دلال پر سودا کلمہ مستقل ہے زرابہ پر زمان میں دلال مستقل ہے پدے شد دی بل چھتا محتاج نہ رہے خود اقتران یہ صفت ہے کہ اقتران دس بنر چھ چھ سرا او کتا زمیر اج کا چھتا اس مو غوا و نسبت تا نسبت بھی غیر مستقل ہے ام دے فی نفس حکم لگا ول بے سند صحیح او کا زمیر اج کا حدث تھا نو یہ اقترنا و بنفس حکم دس بنر لگا ول صحیح کو ترجیح نو تو تک جدا دو حدث تھا او ترجیح بلا مراجعہ خان دو دا دا نسئی کوله د دغه دوی معنی دا د مرجح ته دی دا دوی معنی نسئی کی خدا د مرجح ته دی معنی خدسی مراد په خبر مشه شاه به احد الازمنه الثلاثه احترام په دې درزمونه پرې درزمونه انی الماضی ور خدای برچې د په اعتراض چې زه درو شایا چې یو اسم وی په د درزمونه پرې احترام وی یو په ماضی پرې یو حال پرې وی یو خو سره د چې یو اسم وی لکه صبح او غبوق صبح صبح وخت شروع پر سلطه غبوق وگا وقت شروع پر شلتا ہے اس داغا وگا او سمو دائم داغوی باز منا دو پوشو کنا او سرا دے دے اکترانی پس منا پر دائی او سنو یہی فیل نگی نتو تکا چی درست منی اس داغا معین از منی جمازی حالا استقبال دا درست منی مراد دی دا معین معنی زمانی مراد دی او سبو خو مطلق که سبو وقت شروع شل اسی که پا مازی شدی که پا خال شدی که شدی استقبال شدی او بگ مطلق که وقت شروع شل اگه پا سبو شدی که مازی شدی که مستقبل شدی که پا خال شدی پا خبر میشه کنه میش دازی چه اکترانوی پا یده درست مونه معاینه چه خا مازی خالا استقبال شا آنی المازی والحال وال استقبال اخینا یو فامو مزاری کرمانا منو عنها یو فامو اخد لندن ایزن مکارن لاؤ داد پا اعتراض اعتراض دا ور دیش چې شاده لفظ د ماضی او خالص استقبال روخلا دا غیر لفظ د ماضی او د خالص استقبال روخلا دا بالکل اقتران نه پېږی درس منه پره او دا اقتران په دمان د دلالت چې نفسه ها کو او په فهم شدای او دې په درس منه پره لفظ د ماضی چې ذکر شي بالکل اقتران نه هره ماضی معنا د طرف شوی نو دغه نه ډایرکټ فهم چې د چارو سي تر استقبال نه د کیمز منو نه اے حال نه د موجودات منو جی نو اک تیرانی دای او ور سرا تل فهم دای او دغه کلمه نه دای او دای معین از منا یا مزید یا خال یا استقبال دغه نه دای او په کوردو چې ودا لفظ د ماضی او لفظ د مستقبل ته او لفظ د حال سره فعل وی دی او دا فعل دی دا څه دی اسماء دی الف لام به دکې دی په خبره نو اره پر دای جواب جیسا دس دا کا دا اکترام بے اخد اللہ ملاز مقصد دا کا ایتا کہ دا مانا دو چی فیل دوا شایی نبا فیل شا دوا شایی نبا یو ما دادو یو های عد تای یو ما دادو یو های عد تای ما داو پا مانا دلالت های عد وی پس مانا دلالت نبا بیدی مقصد دا چی دا فیل پا یو مانا دلالت وکو ادالا اماناو مکتر نئی پا یدرد مقصد دا چې معنا مند یو شای دلالت کو په غاز معنا مند لکه لفظ د فعلا لفظ د وزن د فعلا وزن د فعلا دا فعلا وزن سره د ماضی وزن دی اس دا هيئت چې موجود شي دا هيئت دا وزن څه چې کیما ماده وي خو کسه تر شوی معنا مند دلالت خو چې ماده متصرفه موضوعه وي دا چې کوم شکست شه د خجرات د اعتراضینه جوونه کست په شکر نه اس روشا ودی فعلا وزن تا میں ضربا وروجو ضربا مادہ دو دری بی وال معنی شو او ماضی معنی په مادہ معنی په مادی په اعتبار طرف وال شو او هي هيئت په اعتبار طرف شو ماضی مرامت پر شو نصرا وروجو مدایس مادی په دې باندې سره وسوال نه دي څه او هي اتا بیا مازی اکالا شرابا ذهبا وفتحا سی په شته رجا هي ات مازی دای هي ات په اعتبار سره په مازی درال او مادی په اعتبار سره دا معنا چې په معنا دلالو کو دمانو په ایږي ځای پر سی روش لفظ د مازی دا لفظ د مستقبل دا لفظ د حال دا خدا سره دی چې مادي په اعتبار سره په معنا دلالت کوه هيئت په اعتبار سره په شادر اړه بلکې د دې خدای ماده او د هيئت څه دی هيئت لره نور په شته دخل شته د ماده په مازی دلالت کوي د لفظ د ماده څه دی د مازی دلالت د هيئت نه دی دا هي مازی دی لفظ د مازی دی اته په دې چې ته بل روړا بل لفظ ولا کوي یا مستقبل دی بل لفظ ولا یا حال دی بل لفظ ولا کوي بپدا منا نن سره کو مدا ته ور بدل کړم بدل نو په خبره مشه کسا یعنی الماضی او الحال او الزمان اي حين يفهم ذلك المعنى په وخت چې دا معنا رو فهم کیږي نو څه شي يفهم احد الازمنه ثلاثه ايضا مكرره دارک متصل افهم د احد الازمنه دا معنا یو تر الله نو دا ویو او من صفته الله یک تنزل کلمانه یا او د صفته دی دا ویجه دا معنا په فهم عنها مع حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دلالت نکو ال قسم ثانی د دوام قسم چې دلالت په معنا کې نفسه غیر مقدم به خدمت ال اسم دا څه یی اسم په دې اسم شي اختلاف تای اسې په اعتبار سره ها او د معنی لغوی په اعتبار سره ها پوښتنه جی څنګه یی چې دا اسم څه دی دا ماخوذ دی د چانه سمون سمون سمون سم درس را برشه سمون سمون سمون مثلثه الفاء نو څه معنا نکسي واوي د نکسي واوي دا بسرينه مثلا هو هو العلو علو دي سم سمو علو دي ش اسم ده اسم اس کس ده خو خپل اللغه سغای وشولا لغوي معنا وشولا اس وجه تسميه به نه جي صغاخ دا وصلت نکسی واوی معنا لغوی دا شوه چلو ته جی پوش او سمنا اصطلاحی تبیا اسم ملی ای معنا اصطلاحی د اسم خدا د چا کلمات کی دلالت معنا په نفسیا کو غیر مقدم یا خاطر و دا رس اسم ای زکه جل علوی علی اخوی ہے پدانر اخوی نه دای څه دای چا پس شي چې دای پداش چې د جدا په خپل مستقلن کلام جوړیږي د نوع نه کلام جوړدای شي نه فلته په کلام جوړول شي مختای دی اسم نه خرفتا په خلاف ته خوي چې په کلام جوړول شي د تصری مختای او مختاج نه لوی په مختاج نه دسته کنه ته د علوم او وجنه ته ای سوې اسم بیا سمونو بیا او خزف شو بیا غد سینو له حرکت او میم در نه کوزه چې په مده خیره په میم جوړیږي بیا امزا وسلو لته ابتدا بس بیا اسم شو جی دترا جا اصل اسم اول اول له سلاي له خوي خيسه ترکب منه زکه چی جوړی دي ادهي اسم نا وخدا او بشه اي من نوعه من نوعه ته کله وا جی بشه د زيد نه زيد دم زيد دم کلام نه جوړی جی خو د د نوع نه جی کلام جوړی دی شي بشه دون خوي چا چی کی فلا فلا خرف دي نماز به زری نشه جی وکیل او چای ول دی فکر سره شراب کله زوفته دا مزام دی څه ضعیف دا یو اسم نه دی او اسم علامات دی او دا علامات په مسمع خدا هم جواب ضعیف څه کوي چې دا معنا خو غش دی کله چې په فعل شو دا علامات اسم وي ځکه چې علامات په خپل معنا دی خرف علامات په خپل معنا دی دا اسم لري نه شي دا پر بده جواب کوي جواب په وجه د اسم شي اعتراض ضروري نه دی ځکه په وجه د اسم شي اعتراض ضروري څه معنا یو سره دی پر یونم یو شي دی پر یونم وزا شو او وجه ته بیان شول چې دا وجه ده ته پر دادر نه چې سهار مونږ د پورا به دا غو وجه بیان ورشي خبره به شي کنه نو وخت په سمې شو وجه دې دران ده په شي که څه مثال سره دې پر یونم دې به وجه راځي چې هغه وجه بل څه مونږ ده وستې چې دا بل څه به وستې شي دا ها لکه مثال خمر په لغت شې ته یې نو خمر شرط دی بل لغوي په لغت شې دا مخود دې مخمرت العقل او مخامره العقل زمنا العقل چاکل پټوی عقل خاطر دا خمر پدا وجه سره خمر دا خمر یی چې دا پاکر پړدار وانه اس به ته وی چې دا وجه خو په بانګ شه موجوده دا به وجه په چاشه موجوده ده په چاشه موجوده ده په ته څه ویا خمر ویا په اسامي شه وجه دې تر ضروري نه ده په شکر شاه اگر دې جواب کړی دی خو تر اوسه پوښم جی ٹھیک تو کہ اعتراض ضروری نہیں دیکھو شاخہ بارا خو بیا ہوا جی تم اپ کا درو اعتراض بیشی کرا جی ندی وجہ نظر تا شرف بلا خبر دادو چ دغه چ کی نر مشتکار تھی نر الف غادی متصرفات دی بدای اسم پماداش چا غای مازی سی غای دو سم یسمی تسمیہ دا فعل تا چوجے سم سمایا نے نو نہ کس تو کنا دو او دارنگے جمع اسماء اندرسی جب ایسر کسر اسماء ان دپس اسماء ان و بیاوا اسماء ان دغنا مل میج نہ کسی او تذکیر سومای و اندرسی سرتی ہاں سومای و دا دلیل دے دای چ تذکیر شای اصل تر دے دپس نہ کسی دا تصرفات پد دلال بجا نہ کسی دے دے یہ جنا دا مثال بابی دے وسم مل علامات بیاوا خدا اسم اسم علامات دا مثال بابی دے تو کہتے جدا تصرفات دیتے جدا شمی قلب مکانی کی سرشای قلب مکانی کی دانا کسی بابی باو مصار دار وار دست بفا مجھے جدا قلب مکانی کی بیواسی غاشی شی بیواسی غاشی بیواسی غاشی تو گوڑ باب شب قلب مکانی کی پا گوڑ باب شب قلب مکانی کی پا مازی شے کے پا جمع شے کے پا تصغیر شے کے درہ با قلب مکانی کی بیانشتا جدا پا گوڑ باب بدلا رہے لانا خبر جدا بل مذاب واندوار دائی چیسی مون والقسم الاول اول قسم جدلت من في نفسها مكتن بياخذ الادم من الاسلاق الفعل ده في التفعيل ويلي سمي به لتزمن الفعل الغوي او المصدر في اللغوي تي معنى مصدري دو جي في الفعل يكون فعل فعل ايه فعل يفعل فعلا فعل تشتي كرل دي كام كرم نفل فلغة تي معنى مصدري دو چار كرل دي او دا فیل اصطلاحی چه دا چه دا زرابا دا و دخت آویس فیل ویلو ویلو سوچ کرد زکا چه دا آغا شه دا آغا مانا مزدری ور نجوز دا مانا مزدری خدا مانا خدسی دو او اسمون تو سوال نو چه دا فیل مانا متبکی در شای نه نسبت خدس زمان در شای نه کنم و دا خدس دا مانا مزدری دو نو دا دی فیل نجوز شا کنم تسمیت الکل بی اسم الجوز یو یا تسمیت المشتمل بی اسم المشتمل دا مانا خدسی مشتمل دو دا فیل پی مشتمل نه تسمیت مشتمل شا دا مجاز ده مجاز ممکن مجاز مساعد لگا مصال ده مصال مغالم مستغار دا بی بی بی او یا دا دو چه دا فیل دلالت کو پا دا خدس بنده او دا مانا خدسی مدلول نو تسمیت دال بی اسم الا مدلول دا طول شا مجاز ده دا مجاز مرسل ده شا مجاز مستغار نده مجاز دو قسم مجاز مرسل مجاز شا بتا زمن الفعل الغوي و مصدر وقد علم بذلك حد كل واحد منها زخ پندا سي چخ پرسي دور سوي شا مقصود دا او چل كلام و تزم الكلمه تن تبر سوال ايوا ندي صدر بشو شبا سيدو مو مش چكلا شرجامي ولا ميش الكلام متى زمان كلمه بس بقول بس فيهم مش بدي ارد ادرا عليها استرينا است استغا استريتا ابو رحم زوج شي كلي وا ابو رحم صبر زوج شي اورقا بس مش سو اخوته من مسولاي بيو سولار تا بيو بس اوري له فچ پاڑی دیا رام جي بيو لا ادرا ادرا فرج دي ترا سدي